of het promoten van gewelddadig gedachtegoed. Om 6:15 een debat. Moet er een Europees leger komen? Die vraag staat op de politieke agenda na uitlatingen van EU-buitenlandschef Jozef Borrell. Volgens hem zijn de ontwikkelingen in Afghanistan een wake-up call voor Europa. Hij pleit voor een krijgsmacht van 50.000 militairen die op bevel van Brussel ten strijde kunnen trekken. Is zo'n Europees leger een goed idee? Ga ik over praten met VVD-Europarlementariër Bart Groothuis en hoogleraar internationale betrekkingen Rob de Wijk. Goedenavond allebei. Goedenavond, meneer Groothuis. Goedenavond. Ja, meneer de Wijk, ik wou met u beginnen. Is het een goed idee van Jozef Borrell, een Europees leger? Ik denk dat het er gaat komen, alleen misschien niet in de vorm waar veel mensen denken dat het gaat komen. Het probleem is natuurlijk dat landen niet bereid zijn om hun soevereiniteit nog verder over te dragen naar Brussel. Ze zullen niet accepteren dat er een Europees leger komt met Europese wapens, onder leiding van een Europese generaal, misschien onder leiding van een Europese minister van Defensie en gecontroleerd door een Europees parlement waar ze zelf niets over te zeggen hebben. Dat gaat dus niet gebeuren. Maar mijn vraag is maar wat het u is goed wel zou vrij vinden. Gemakkelijk, maar daar moeten we straks even over hebben, om het op een andere manier te organiseren. Mijn vraag is wat u goed zou vinden. Zou u het goed vinden als er een Europees leger kwam? Nou, niet een Europees leger waar ik het net over had, waar je niks over te zeggen hebt, maar een ander leger met Europese eenheden die je in Europees verband kan inzetten, dat kan je makkelijk organiseren. Daar ben ik voor, dat doen we namelijk ook in de NAVO. En waarom zou je voor zijn? Want we hebben de NAVO al. Nou, omdat de NAVO eigenlijk op zijn gat ligt. We hebben gezien dat Trump het nodig vond om te zeggen dat de NAVO moest worden opgeheven. Hij heeft een aantal malen geprobeerd om ook uit de NAVO te stappen. Dat is voorkomen, ook door zijn eigen adviseurs. Maar wat je nu ziet, is dat Biden eigenlijk dezelfde kant op gaat. Want wat hij heeft gedaan in Afghanistan, hij heeft niet alleen de Afghanen laten vallen, maar hij heeft ook de Europese bondgenoten laten vallen. En die voor het blok gezet. Ja, de Europese bondgenoten willen er niet. En Ben Wallace, de Britse minister van Defensie, heeft al gezegd, ja, laten we dan zelf als Europeanen daar de veiligheid gaan waarborgen, zodat we nog even kunnen blijven zitten. Ja. Daar is even over nagedacht. Toen bleek gewoon dat het helemaal niet kan, omdat je daar de Amerikanen voor nodig hebt. Dus wil je wat doen, moet je het proberen in een Europees verband te doen. Oké. Meneer Groothuis, Europarlementariër voor de VVD. U twitterde, dit is een zeer, zeer slecht idee. Ja, ik ben wel helder. Het is niet zo dat ik denk dat Europeanen niet zelfstandig moeten nadenken. Want dat is natuurlijk wel wat hier fout is gegaan. Het was overduidelijk dat de Taliban terug zou komen als factor van belang. Ik denk ook wel dat het overduidelijk was als je realiseert dat in 2013 met de surge dat er 30.000 militairen naar Afghanistan worden gestuurd en de militaire inlichtingendienst concludeert ze hebben zo'n 80% van de populatie in handen. Zo'n 70% van het land. Dan moet je niet staan te kijken als Biden aankondigt, we gaan weg. En dat Europeanen niet zelfstandig militair strategisch hebben nagedacht wat dat betekent. Of Frankrijk en Groot-Brittannië na. Ja. Daar moeten we denk ik ook vooral over precies, hebben. U zegt het is goed dat we daarover nadenken. Maar eerst even de vraag van, zou het goed zijn als zo'n Europees leger kwam? Daarvan zegt u, dat is een zeer, zeer slecht idee. Waarom is dat een zeer, zeer slecht idee? Nou, wat een goed idee is om dat binnen de NAVO te doen. Wat John F. Kennedy zei, de two pillars of NATO. Om een volwaardige transatlantische pijler te hebben binnen de NAVO. En een volwaardige Europese Unie. Die ligt op zijn gat, zei Rob de Wijk net. Nou, dat valt wel mee. We hebben een enorm dividend opgebouwd samen dat we dit hebben gedaan. Het is misschien niet het resultaat geweest wat we hebben gedacht. Maar we hebben wel, ondanks dat het niet in ons directe belang was, hebben we toch als Europeanen met Amerika daar opgetrokken. Dat zal zich nu gaan verleggen naar China. Ik denk dat dat een onvermijdelijke zaak is dat Europa ook daar zijn gezicht zal laten zien. En het is van belang dat we daar de Amerikanen ook laten zien dat we onze eigen territoriale verdediging serieuzer gaan nemen. En dat we zorgen Maar dat klinkt wel een beetje als een Europees leger. Als wij onze eigen territoriale verdediging serieuzer gaan nemen. Alles, maar meneer Van der Brink, als u mij vraagt van heb ik in Brussel, en dan bedoel ik niet in Mons of in bij SHAPE, bij de NAVO, maar heb ik bij de Europese Commissie of bij de Europese Raad militair strategisch vermogen gezien die ik het zou toevertrouwen om onze soldaten uit te sturen. Ja. Om te zeggen, we gaan daar expeditionair, zoals Borrell wil, met eigen inlichtingen, eigen enablers, met eigen gevechtstroepen iets doen, dan zeg ik absoluut niet. Dat is een risico voor onze soldaten. Wat wel zo is. Zegt u dat niet? Is dat de zelfstandige Goed. Ik begrijp u niet goed. U zegt, die intelligentie is er wel of die is er niet? Nee, die is er niet. Die is er niet, oké. Nee, maar als je wilt dat Brussel zijn eigen inlichtingen bijvoorbeeld wil verzorgen, dan moeten ze gaan tappen op de kabels in Frankfurt en Amsterdam. Mag ik u herinneren aan een review in het Verenigd Koninkrijk, waar een intelligence review, wat het parlement heeft gedaan, die zegt van 90% van alle operaties van het Britse leger in Helmand, in Afghanistan, is gedaan met interceptie op de kabel. Dat betekent dus, als je dat als Europa wil doen, dat je dus ook die capability moet gaan ontwikkelen. En dat vertrouw ik niet toe. Dat vind ik ook niet ethisch. Oké, okay, daar zijn we niet toe in staat met z'n allen, zegt u op een goede manier. Nee, de Amerikanen doen we dat wel mee. Zijn we ook niet toe in staat. En de Amerikanen accepteren we dat ook van. Dat zij dat ook kunnen leveren. Van sensor to shooter. Meneer Gates, Robert Gates, de defensieminister, nam in 2011 Amerika afscheid. En die zei in Libië. Hij zegt, Europese landen dus doen niet mee in Libië. Niet omdat ze het niet willen, maar omdat ze het niet kunnen. Ja. We hebben en niet dat deelt u. Zegt, we zijn er gewoon niet toe in staat. We moeten het via de NAVO doen. Meneer de Wijk, u wilde reageren. Precies. Ja, ik vind het veel te ideologisch. Ik bedoel, dat vastklampen aan de NAVO. Ik bedoel, ik ben daar op zich ben ik niet tegen de NAVO. En op zich ben ik zeer voor een hele goede samenwerking met de Verenigde Staten. Maar het is gewoon een feit dat de NAVO te maken heeft met een onbetrouwbare leider. En wie weet wie de opvolger wordt van Biden. Misschien wordt dat weer een Trump of een Republikein die ook niks van de NAVO moet hebben. Dan heb je gewoon niets meer in handen. Dus je zult wel moeten. Het is geen wonder dat de hele discussie zich over defensie verlegd heeft van de NAVO naar de Europese Unie. Daar gebeuren de interessante dingen. Binnen de NAVO gebeuren gewoon geen interessante dingen meer. Die NAVO die verkeert. Ik wil ze niet zeggen in doodsnood, maar wordt in toenemende mate irrelevanter doordat de Amerikaanse president zich naar op Azië aan het richten zijn. De grote vraagstukken voor Amerika liggen in Azië, in Europa. Maar dat is ook een van de redenen waarom Biden heeft gezegd, ik ga mijn troepen daar terugtrekken, want ik wil mijn handen vrij hebben voor Azië. Ja. Nou, daarbij komt dat de Amerikanen niet meer de middelen hebben om op twee plekken in de wereld oorlog te voeren. En als ze een prioriteit moeten stellen, dan doen ze dat in Azië. Dus wij moeten als Europeanen dat gewoon zelf helemaal ophouden. Ja, maar dan toch even naar hoe dat eruit zou moeten zien. We krijgen 50.000 man, had Burrell het over. Wie wordt de baas van dat leger? Nou ja, dat is de grote vraag. Kijk, realiseer dat alles al geregeld is. We hebben ongeveer 20 jaar geleden is in Berlijn afgesproken dat de Europese Unie gebruik kan maken van alle NAVO-middelen als ze dat zouden willen voor een operatie die onder leiding van de plaatsvervanger van de NAVO-opperbevelhebber zo'n Europese operatie kan leiden. Die overeenkomsten die zijn niet herroepen. In 2002. Maar u zegt, de NAVO ligt op zijn gat, we moeten het zelf doen. En dan vraag ik u, hoe gaan we dat doen? En dan zegt u, dat doen we met behulp van de NAVO. Je kunt gebruik maken van de NAVO-middelen. Dat is wat anders dan de politieke vraagstuk onder wiens leiding dat moet gebeuren. In 2003 en in 2004 heeft de Europese Unie al bepaald, en dat was de zogenaamde headline goal, dat er een leger moest komen van 6.000 militairen. Mm. Nou, waar is dat ding gebleven? Ik bedoel, dat besluit is er al. Nou, en wat de bedoeling is om gewoon nationale eenheden, net zoals je dat bij de NAVO doet, onder commando te plaatsen van bijvoorbeeld een EU-leider. Nou, dat kan, een EU-generaal, dat kan. Dat is heel makkelijk te doen. Dat kun je vanavond doen. Het grote probleem is, en daar ben ik het met de vorige spreker volledig eens. Het grote probleem is dat de Europeanen de zogenaamde enablers missen. Wij hebben niet de middelen om een dergelijke grote krijgsmacht te kunnen commanderen. We missen de inlichtingen. En we missen de transportcapaciteiten. Daar zul je dus in Europees verband wat aan moeten gaan doen. Oké, dus jullie analyse van de kracht van Europa, die komt wel overeen, meneer Groothuis. Ik zie het echt andersom, meneer Van den Brink. Kijk, wat ik zie is dat we. Kijk, waar het echt slecht gesteld is niet met de NAVO, maar met de EU. We hebben battlegroups op dit moment. Die zijn nog nooit uitgezonden. We hebben een air transport capability in Eindhoven, nota bene. Waarmee we mensen kunnen evacueren en ontzetten, waar dan ook ter wereld. Die is niet ingeroepen. En er is ook even geen Europarlementariër of nationaal parlementariër om te vragen. Die gebruiken we nu toch van Afghanistan? Ja, nu, maar dat is een late beslissing. Die is niet direct immediately ingeroepen. En daarmee zie je het reactievermogen, het denkvermogen, het strategisch. Is gering. Wat ik zou willen doen en hoe het eruit ziet. Van wie? Van de NAVO of van Nederland? Waar hebben we het nu eigenlijk over? Nee, maar hoe ik een Europees leger zou willen vormgeven is onder de NAVO. En dan niet onder een Europese generaal, maar onder een Amerikaanse generaal, SACEUR, wiens taak het is om het Europees grondgebied te verdedigen. En om ook al die enablers waar meneer De Wijk het volgens mij terecht over heeft, om die onder te brengen bij hem. Dat doen we nu met AWACS. Okay. Die zijn te duur om zelf te ontwikkelen of aan te kopen. Maar dat moeten we ook doen met elektronische oorlogsvoering. Of met antischeepsraketbatterijen. Of met drones. Okay, of onderzeeërs. Okay. Ik ga u even onderbreken, meneer Groothuis. Want Jan van der Putten is binnengekomen. Dan is er altijd nieuws. Ja, het gaat over Charlie Watts, de drummer van de Rolling Stones. Die is overleden. Hij was 80 en hij was al ziek. De Stones zouden weer op tournee gaan. Maar Watson zei, nou, ik ga niet mee. Die werd opgenomen. Dus hij is dus nu in het ziekenhuis overleden. Heeft zijn persagentschap en zijn familie hebben het bevestigd. Dus Charlie Watts, longtime lid van de Stones, overleden. Verdrietig nieuws, dankjewel. Wij waren aan het praten over de vraag of er een Europees leger moet komen. Nu Amerika zich terugtrekt. Een beetje uit de wereld, in ieder geval uit Afghanistan. Eurocommissaris Josep Borrell die noemde de terugtrekking van de Verenigde Staten in Afghanistan een wake-up call voor de Europese Unie. Laten we even luisteren nog naar wat Biden precies zei. I will not repeat the mistakes we've made in the past. Mistake of staying and fighting indefinitely in a conflict that is not in the national interest of the United States. Ja, ik zal de fouten uit het verleden niet herhalen om door te blijven vechten in een conflict dat niet in het belang is van de Verenigde Staten. Meneer De Wijk, is dat inderdaad een wake-up call? Ja, maar die wake-up calls, ja, hoeveel wil je er hebben? Ik bedoel, ja. Onder Trump hadden we de ene wake-up call naar de andere. Ja. Ik bedoel, ik kan het woord wake-up call inmiddels niet meer horen. Maar misschien kan meneer Groothuis mij eens uitleggen waarom hij zo vasthoudt aan die NAVO en waarom hij daar niet wat flexibeler over wil denken. Omdat de recente geschiedenis heeft gewoon uitgewezen dat de Amerikanen, inclusief Biden helaas, want ik was heel blij toen Biden president werd, gewoon geen betrouwbare leiders zijn van die vraag, NAVO. Waarom Groothuis. Hou je daaraan vast? En meneer waarom Groothuis. Ga je dan niet je kaarten zetten op de Europese Unie? Die heel goed ook met de Amerikanen kan samenwerken. Ik begrijp het echt niet. Meneer Groothuis. Goeie vraag. Eerst een nuance in één zin over Afghanistan. In 2017 was er consensus. Ik zeg niet een debat, maar consensus dat men Afghanistan zou verlaten. Dus dat is niet een verrassing. Het tweede wat ik wil zeggen is, om even in te gaan op de vraag, als je kijkt naar territoriale verdediging, dan is er maar één partner in de wereld die het militair strategisch vermogen heeft om ons langdurig veilig te houden. En het afschrikkingsvermogen. Inclusief een nucleaire paraplu, zeg ik daarbij, om ons te bieden. Bijvoorbeeld voor Russische en of Chinese agressie. Om hun drie keer te laten nadenken. Dat zijn de Amerikanen. Maar ze willen niet meer. Ja, ze kunnen het niet meer. Dat is echt onzin. Ze kunnen het niet meer omdat de zogenaamde twee oorlogenstrategie die de Verenigde Staten altijd heeft gehad, daarvan zijn alle experts op dit ogenblik eens dat niet meer kan. Daar hebben de Amerikanen de middelen niet voor. Die kunnen dat wel doen. Die kunnen één oorlog voeren, dat zullen ze in Azië doen. En ja, niet in Europa, omdat ze het terecht vinden. En nu heeft Gates aangehaald in 2011, de voormalige minister van Defensie, die toen ook al heeft gezegd, Europeanen, jullie moeten het gewoon zelf doen. Maar u blijft gewoon vasthouden aan die NAVO. U blijft gewoon vasthouden aan dat leiderschap van de Amerikaanse president. En die vertoont geen leiderschap meer. Dus je zult wat moeten. Daar moet je toch een keer conclusies uit kunnen trekken. Maar de conclusie moet dan ook zijn, meneer De Wijk, dat we zeggen van, we brengen de Franse kernwapens onder Europees gezag. Dat gaat natuurlijk niet gebeuren, dat ziet u ook. En een herbewapening van Duitsland. Die discussie is ook de kop ingedrukt. Die discussies lopen wel, hoor. Kan u u melden, achter de schermen. Ja, ik weet het. Achter de schermen niet. Nou, en de Britten hebben dat nog tijdens de G7-verklaring gezegd, van dat ze dat zeker zullen gaan doen. Maar meneer Groothuis, ziet u ook niet de noodzaak? Want we zien dan nu, zoals bij Afghanistan, dat besluit Amerika om daar weg te gaan. Ja, en dan moeten we eigenlijk wel mee, of we nou leuk vinden of niet. Maar dan gaan we ook maar met de staart tussen de benen weg. En dan zie je wat er van komt. Ja. Het is toch handig als je dan een eigen power hebt, of niet? Dat wisten we al 4 jaar. We hebben een eigen power, die hebben we niet ingezet. En wat we volgens mij moeten doen is binnen de NAVO blijven samenwerken en zorgen dat we daar sterker worden. Ja. En dat heeft te maken met dat we zelf niet die enablers hebben om het te doen. En kunnen als we die niet ontwikkelen dan? Je kan wel tot blijven zeggen, we kunnen het niet. Maar dan moet je dus doen wat we met de AWACS ook gedaan hebben. Dus dat zijn die vliegtuigen die in Schinveld in Limburg opstijgen. Die doen reconnaissance, ballistische raketverdediging vanuit de lucht. Dat is veel te duur voor Nederland of voor Duitsland. Dus dat voor Europa, die bouwen we samen en die zetten we onder commandantschap van SACEUR. Dat moeten we ook doen met luchttransport. Dat moeten we air-to-air refueling, met EOV, met divisionele artillerie. En op termijn ook met manoeuvretroepen. Daar ben ik dus erg voor, die je zonder voorwaarden gewoon inzet voor het NAVO-belang. En dan heb je ook territoriale verdediging met een afschrikkende macht maar dat van moet dus de Staten achter je. Dat moeten de Europeanen dus ontwikkelen. De Europeanen moeten dat ontwikkelen. Maar de Europese Unie moet zich richten op de civiele kant van nieuwe dreigingen, zeg maar. Desinformatie, maar ook economische dwang, economic coercion. En ten tweede, het echt nabije buitenland, zeg maar Libië en Turkije. Want daar heb je een comparatief voordeel op de NAVO. Zeker Turkije. Maar daar moet je ook vechten op, als het nodig is. Maar sluit niet uit. En dus heb je dus als Europeaan, heb je die zogenaamde enablers van u gewoon keihard nodig. Ja, in NAVO-verband. In NAVO-verband, ja, oké. Okay. Even tot slot, we komen er niet zo snel uit. Over 30 jaar... Het is gewoon pure ideologie dit, hoor. Meneer De Wijk, over 30 jaar is dat dan een Europees leger? Ja, dat denk ik wel, ja. Als de Europese Unie dan nog bestaat, tenminste. Maar de NAVO zal dan zeker niet meer bestaan. Meneer Groothuis? Dan denk ik wel. Ja, meneer Groothuis? Nee, ik denk het zeker niet. Kijk, wat van belang is dat we nu die enablers maken. Dat we ze samen gaan doen. En dat is een nieuwe manier van denken. Want we zijn niet soeverein om onszelf te verdedigen. En die soevereiniteit moeten we eens opnieuw over nadenken. We moeten soevereiniteit afstaan aan de NAVO. Zodat we weer soeverein worden om zelf ook troepen namens Europa uit te zenden. Maar wel onder de NAVO-vlag met de grote broer achter ons. Want dat is namelijk hoe de wereld zich ontwikkelt. Volgens mij loopt u echt gewoon, heeft u gewoon 10 jaar discussie gemist, hoor. Sorry dat ik het zeg. Maar dit is echt wel een probleem. Dat denk ik dan weer niet. Ik denk dat meneer Groothuis best opgelet heeft. Ik ga u beiden danken. Meneer Bart Groothuis, Europarlementariër voor de VVD... en Rob De Wijk van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Is het nu tijd voor satirische verslaggever Diederik Smit. Dit is de dag van Diederik. Het aantal buitenlandse toeristen dat naar ons land komt... blijft ook dit jaar achter ten opzichte van voorgaande jaren. Het totaal aantal toeristen daalde met bijna 40% ten opzichte van 2019. Ik ga erover praten met demissionair minister Kaag van Buitenlandse Zaken... Want toerisme is natuurlijk belangrijk voor Nederland. Dus u bent hier niet blij mee, neem ik aan. Het is precies wat u zegt. Toerisme is van groot belang voor onze economie. Dus we doen er op dit ogenblik alles aan om zoveel mogelijk mensen naar Nederland te halen. Daar wordt dag en nacht aan gewerkt, op buitenlandse zaken, op defensie. Om zoveel mogelijk toeristen op helikopters te zetten richting Volendam, richting Giethoorn, richting de Keukenhof, richting het Autotron in Rosmalen. En dan gaat het in eerste instantie om Britten, om Duitsers, maar ook Japanners, Rhodesiërs, Monegasken, Malagasiërs. U kunt het zo gek niet bedenken, maar het is een race tegen de klok. Dit is een gigantische operatie waarbij mensen soms ook van hun bed worden gelicht en echt gedwongen moeten worden om de helikopter in te stappen. Dus het is complex, maar het is wel nodig om die toeristische sector in Nederland overeind te houden. Ja, helder, demissionair minister Kaag over het lage aantal buitenlandse toeristen in Nederland. Dank. Dankjewel, Diederik. Dit is de dag met Thijs van den Brink. Veel mensen denken bij communisme meteen aan de Sovjet-Unie en alle verschrikkingen van dien. Het land dat niet meer bestaat, maar waarvan dit het volkslied was. Voor sommige jongeren is communisme inmiddels geen vies woord meer. Zo ook voor Olaf Kemering. Hij is voorzitter van Rood, de voormalige jonge organisatie van de SP. Het communisme van hem en zijn partijgenoten zorgde ervoor dat de SP brak met de jongere partij. Maar sinds de splitsing neemt het aantal leden van Rood, naar eigen zeggen, alleen maar toe. Is de hernieuwde belangstelling voor het communisme onschuldig idealisme of is het promoten van gewelddadig gedachtegoed? Daar ga ik over praten met Olaf Kemering. Hij is hier. Goedenavond, hartelijk welkom. Hallo. En zelfverklaard communist heb ik hier staan en voorzitter van Rood. En historicus Wim Berkelaar is ook bij ons. Goedenavond, Wim. Fijn dat je er bent. Dag, Thijs. Voormalig vriend van de show, dus we tutoyeren elkaar als jullie dat goed vinden. Olaf, wat merk jij van die hernieuwde belangstelling onder jongeren voor het communisme? Nou, wat je ziet, je zei het net ook al, kijk... Ik bedoel, Rood is natuurlijk heel veel in het nieuws geweest. Ook heel veel controverse van eng, communisme. Maar tegelijkertijd zie je inderdaad wel dat er gewoon heel veel mensen, heel veel jongeren... juist daardoor ook denken van, nou ja, misschien is het toch wel wat voor mij. En je ziet ook dat heel veel jongeren, die hebben niet meer echt die lading mee van de Koude Oorlog. Nee. Van de Sovjet-Unie, het ging er net ook al over. En dat betekent niet dat wij ineens wel de Sovjet-Unie steunen of wat dan ook. Je stond wel op bij het volkslied, maar het was toevallig. Nee, ik sta gewoon liever terwijl ik praat. Vind ik gewoon wel zelf wat fijner. Maar, dat hing niet samen met het volkslied. Dat hing niet samen, nee, was toevallig. Maar wat ik wil zeggen, want wat je zag met de Koude Oorlog, weet je wel, werd het heel erg geprojecteerd als de grote vijand. En nu kunnen jongeren ook wel zien van, niet iedere communist is fan van Stalin of weet ik het wat allemaal. Maar wat spreekt jou aan het communisme? Waarom noem jij jezelf communist? Waarom ik mezelf communist noem, is omdat, kijk, als je kijkt naar hoe het systeem nu werkt en in de wereld, dus niet alleen in Nederland, maar ook wereldwijd, zie je dat er sowieso heel veel ongelijkheid is. Dat de macht eigenlijk geconcentreerd zit bij een paar kleine groep rijke mensen, bij de kapitalisten. En dat er daardoor ook heel veel dingen niet democratisch gebeuren. En dat er heel veel dingen gebeuren in de wereld waar de meerderheid van de mensen helemaal niet achter staan. Dus dat je juist naar een democratischer systeem zou willen gaan en ook een democratischere economie. En dat vind ik bij het communisme. Ja, en wat is dan je definitie van communisme? Poeh, ja, de definitie hoe van ziet jouw heilstaat eruit? Ja, de heilstaat. Ja, Marx zelf, die zei altijd van... ieder naar vermogen en ieder werkt naar vermogen... ieder krijgt naar behoefte. Dat is natuurlijk het grote ideaal. Maar dat is niet van een op de wat hij heeft dag. En krijgt wat hij wil. Ja, precies. Ja. Ja, dat is jouw ideaal ook? Dat zou het ideaal moeten zijn, ja. In ieder geval wat mij betreft. Ja, en jij merkt om je heen dat leeft, dat verhaal? Ja, dat merk ik wel. Want jullie zijn uit de SP gezet, mag ik zo wel zeggen, denk ik. Maar dat is niet het einde van de club gebleken, hij groeit. Ja, hij groeit. Ja, we zijn kort na die hele affaire... zijn we natuurlijk een heel groot deel van ons geld en onze middelen kwijtgeraakt. We hebben toch gewoon een doorstart weten te realiseren. Ik bedoel, en heel veel mensen die ons ook nog steeds steunen, ook binnen de SP bijvoorbeeld... En ook dat je ziet dat heel veel mensen die eigenlijk... misschien in het begin niet echt wat met de SP hebben... maar wel rood zien en kijken wat wij allemaal doen... en dat toch heel inspirerend vinden en dan toch gewoon ook lid worden. Ja. Wim Berkelaar, het verhaal van Olof staat niet op zichzelf. De voormalig voorzitter van DWARS, de jonge organisatie van GroenLinks... die sympathiseerde ook met het communisme. Snap jij daar als historicus iets van? Ja, daar snap ik natuurlijk wel iets van. Kijk, die generatie is allemaal opgegroeid na 1991. En wat Olof zegt is ook waar. Er is natuurlijk in die wereld gigantisch veel ongelijkheid. Je had de filosoof Fukuyama die ooit zei... de winst is aan het liberalisme. Nou, dat is een onjuiste voorspelling gebleken. Maar er zit wel iets in dat het wereldwijde communisme... of kapitalisme, moet ik zeggen, dat is zegevierend. En een land als China, dat is natuurlijk staatskapitalistisch. Dus het kapitalisme is eigenlijk ook in de zogenaamde communistische landen... eigenlijk bijna overheersend. Probleem is alleen communisme en democratie... marxisme zou zijn democratie, zich eigenlijk niet laten verdedigen. Ja, want dat viel mij op bij Olof, hij heeft steeds het woord democratie. Ja, gebruik je vaker dan communisme. Ja, nou moet ik erbij zeggen dat in de communistische tijd... er ook altijd gesproken werd van de volksdemocratie. Hè? Dus de DDR, dat was dan de zogenaamde volksdemocratie. Voormalig dat betekende, Oost-Duitsland. Precies, voormalig Oost-Duitsland. Maar dat betekende in de praktijk dat de dienst werd uitgemaakt... door de partij en de kleine elite. En dat denken... over democratie, dat zit bij Marx al een probleem. Kijk, de term dictatuur van het proletariaat is al een ingewikkeld iets. Omdat... er zit even iets in de mond. Ja, neem me niet kwalijk. Daar zit al een probleem, omdat dat zou betekenen... dat de arbeidersklasse, dat zou de laatste klasse zijn... en uiteindelijk zou die, laten we zeggen, daar zou de macht naartoe vallen. Het probleem is dat als je één klasse hebt... dat is natuurlijk nooit een homogene klasse. Daar is onderscheid in al die mensen. Er is nooit homogeniteit. En wie representeert dan die klasse? Nou... bij Marx is dat al onopgelost. Dat probleem tussen strijden voor en hopen dat vanuit het kapitalisme er een soort nieuwe utopie ontstaat. Maar de figuur van Lenin en Trotsky, wel degelijk door rood steeds op het schild geven. Sterfdag 21 augustus werd dan gezegd, inspirerend voorbeeld. Maar juist Trotsky en Lenin, de mensen die eigenlijk dat communisme vormgaven in de 20e eeuw, in 1917, dat zijn bij uitstek geen democraten. Ja. Zijn zelfs mensen die geloven helemaal niet in een volksdemocratie. Die geloven dat een elite de arbeidersklasse moet leiden. Ja, dat denk ik niet. Kijk, allereerst zeggen we over Marx... Hè, het hele idee van dictatuur van het proletariaat. Eigenlijk die term die komt vanuit het idee van... oké, wat we nu hebben is de dictatuur van de burgerij. Het is nu de bezittende klasse die dan in feite de dictatuur heeft. En dat is dus ook door middel van... bijvoorbeeld de economische elite die kan besluiten... op het moment dat democratische besluiten ze niet bevallen... om bijvoorbeeld weg te gaan naar een ander land. En die hebben vrij grote invloed op wat er allemaal gebeurt. En veel groter dan eigenlijk de democratische meerderheid in een land. En het idee van de dictatuur van het proletariaat... betekent dat de arbeidersklasse in Nederland... gewoon een overgrote meerderheid van de bevolking... dat degene is die... de macht zou moeten hebben. En dat is niet het idee van de kleine partij aan de top die de macht moet hebben. Nee, dat is het idee dat er door democratische instituties... en door die opnieuw in te voeren... dat je daardoor de klasse als geheel de macht kan zijn. En nadat het is gedegenereerd en uiteindelijk is ingestort in Rusland... hoeft niet te betekenen dat inherent is aan de ideologie of aan het gedachtegoed. Maar ook niet... Maar die arbeidersklasse waar je over spreekt, hè? Anno nu. Laten we de geschiedenis even rusten. Die arbeidersklasse die fungeert in een parlementaire democratie. Waarom stemt dan de helft van die arbeiders bij spreken op de VVD of rechtser, Forum voor Democratie? Zijn dat dan, zoals Marx dat noemde, vervreemde arbeiders? Zodat jullie als communistische elite weten wat de juiste gedachte is? Of is die parlementaire democratie dan helemaal niet functionerend? Nou, wat ik denk, als je daarnaar kijkt, ik denk dat daar gewoon het fundamentele probleem is, dat links bijvoorbeeld gewoon geen alternatief kan bieden. Kijk, als je bijvoorbeeld je hebt de parlementaire democratie, je hebt dan de PvdA en GroenLinks. Ja, zeker de PvdA, die helpt gewoon mee met het uitvoeren van rechtsbeleid. Met het sluiten van de sociale werkplaats en weet ik wat allemaal. Ja, waarom zou je dan niet op de VVD stemmen? Want die doen hetzelfde, maar dan voeren ze het beter uit. Nee. Maar Wim zei net van communisme en democratie. In de geschiedenis is het toch een problematische combinatie geweest. Ja, dat klopt. En ik denk ook. En nog steeds, als je naar China. Zeker. En ik werd net al gerefereerd aan China als staatskapitalisme. Nou, dat scheelt dat al. Dat zat al uit de lucht. Maar wat je wel ziet in Rusland bijvoorbeeld. Daar werd er gegokt op dat ze dus in Rusland de macht konden grijpen. En dat er in Duitsland ook een revolutie plaats zou vinden. Dat gebeurde uiteindelijk niet. Dat mislukte. En daardoor raakt ze in Rusland dus geïsoleerd. In eigenlijk een heel onderontwikkeld land. Met inderdaad een arbeidsklasse die een kleine minderheid was. En dan, nou, dat verviel ook. En dan had je op een gegeven moment dus ook dat de Comintern kwam met hun toelatingscriteria voor partijen. Met onder andere een verbod op facties, streng controle over publicaties. Nou, en dat zijn ook dingen die je nog steeds ziet bij radicaal linkse partijen. Ik bedoel, de SP, die heeft ook nog steeds een verbod op facties. Die heeft nog steeds gewoon het partijblad, de tribune, onder directe controle van het partijbestuur. En dat komt, wat mij betreft in ieder geval, ik denk dat je daar een directe link kan zien tussen wat er toen in de Comintern is gebeurd en wat je nu bij de SP. En dat is niet democratisch. En dat is zeker niet democratisch. En dat is ook waarom wij wel ook stilstonden bij die moord op Trotsky. Omdat, het is niet alsof wij letterlijk vermoord worden door de SP of wat dan ook. Maar je ziet wel die tendensen van bureaucratie. En antidemocratische dingen die daar wel aanwezig zijn. Ik bedoel, dat geef ik ook hartstikke goed, dat geef ik gewoon toe. Die zie je nog steeds voortbewegen in de linkse beweging. Nee. Zeker de radicale linkse beweging. Dat laatst zijn we het over eens. Maak jij je zorgen over zo'n beweging als. Nou, kijk, ik maak me in die zin zorgen dat zij de fouten kunnen herhalen van hun voorgangers. En ik heb een boek bij me. Ik zou het Olaf graag schenken, maar ik zag op boekwinkels dat nauwelijks meer te krijgen is. Boek heet, en daar heeft Olaf ook een handje van. En dat verwijt ik hem niet. Dat hoort misschien bij een jonge generatie. Ja, wij schelen generaties bijna, Olaf. Dus dat klinkt een beetje als een oudbollig. Maar dat bedoel ik niet oudbollig, als een oude man. Maar dat boek heet Alles moest anders. Dat is een boek dat is 30 jaar geleden verschenen. En dat zijn allemaal ex-communisten. Eén daarvan, Thijs, ken jij heel goed. Dat is namelijk Max van Wezel. Dat zijn allemaal ex-communisten die allemaal of lid van de KNML, de communistische eenheidsbeweging die voorloper van de SP was, of van de CPN, de Communistische Partij van Nederland. En die mensen hebben allemaal na die val van de muur spijt betuigd. En dat bedoel ik mee, niet diep berouw, maar die zeggen niet, die zagen dus dat het experiment mislukt, maar wat ze vooral mislukt zagen, en daar waarschuw ik Olaf ook voor, namelijk de gedachte, alles moet anders. Hij zegt al, PvdA en GroenLinks zie ik allemaal rechtsbeleid uitvoeren. Maar het probleem is dat als alles anders moet, dat je nou ook de neiging hebt om iedereen die niet meegaat met dat alles moet anders, om die overheid opheen hoop te vegen, en dat je dan zelf ook ondemocratisch. En die de vrijheid te ontnemen. En die groep dan ook de vrijheid te ontnemen. Dat is het grote gevaar. Dat zeggen die jongens zelf. En daar waarschuw ik eigenlijk ook rood voor. Nou ja, ik snap het wel. Kijk, en ik ben in die zin ben ik met je eens. Wat het gevaar is inderdaad van dat je als links eindeloos dezelfde fouten maakt die er eerder zijn gebeurd. Nou, dat is wat links heel vaak ook doet. En die maakt eindeloos dezelfde fouten. Je ziet zeker ook radicaal links die nog steeds dezelfde bureaucratische organisatievormen gebruikt. Nou, als je het hebt over de KNML en de CPN. Nou ja, ik zou ook spijt betuigen als ik daar hoe zij omgingen ook met hun interne oppositie en dergelijke. Kijk, en het is juist zaak om daar naar te kijken en daarvan te leren, ook als links. Dat we niet moeten doen, ook als links, alsof het allemaal niet gebeurd is en we er niks mee te maken hebben. Maar je moet analyseren en kijken van oké, ze hebben een poging gedaan om inderdaad die revolutie te doen. Nou, die is duidelijk mislukt. Het is uiteindelijk zelfs teruggevallen in kapitalisme. Dat moeten we analyseren. Moeten we kijken, wat ging er fout? Wat kunnen wij beter doen? En zeker met die dingen als de democratie en interne oppositie en dat soort dingen. Ja, daar ben ik het helemaal mee eens. Kijk, dan moeten we gewoon, daar moeten we echt veel beter mee omgaan. Maar de democratie blijft bestaan, het kapitalisme verdwijnt wat u betreft. Ja, maar betreft wel. Behalve als heel veel mensen daar nog steeds voor zijn. Zeker. Het is onze taak als links, ik noem mezelf dan links, maar in ieder geval radicaal links, om gewoon de mensen te overtuigen van je eigen ideeën. Ja, daarom ben ik ook hier, om gewoon mijn ideeën te vertellen aan de mensen en te hopen dat ze kan overtuigen. Het gaat niet om een coup, het gaat niet om inderdaad stiekem regeringsdeelname, ook al ben je een hele kleine partij. Nee, het gaat gewoon over de mensen overtuigen van jouw visie en daar een meerderheid voor winnen. En in één zin, die visie is? Ja, communisme. Ja, ja. Ja, gewoon radicale democratie en controle over onze economie. Kijk, het sympathieke van Olaf is al dat hij geen Lenin is, dat hij ook geen Trotsky is, want hij wil namelijk de mensen overtuigen. Lenin en Trotsky, die pleegt een coup. Nou, dus daar ben ik niet mee eens. In de Sovjetraden hadden ze gewoon een meerderheid van de Bolsjewieken en de SR's. Ja, maar toen ze eenmaal de macht hadden, toen sloegen ze in 1918 de constitutionele vergadering uiteen. Met alle oppositie. Het college geschiedenis gaat nog even door. Dank voor dit gesprek, Olaf Kemerin, voorzitter van de jonge organisatie Rood, en historicus Wim Berkelaar. Zometeen Chris Keijnen, bureau buitenland. Aandacht voor de harde woorden van de Amerikaanse vicepresident Kamala Harris richting China. 8:30 zijn we er weer met Langslijn en Omstreek. Het wordt een spannende avond. Integraal verslag van de wedstrijd PSV Benfica om een plek in de Champions League. Ik zeg hoopvol 3-1. Fijne avond. NPO Radio 1. 7:00, Jan van der Putten met